याद रखो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। तुम जिस हालत पर भी हो अल्लाह उसे खूब जानता है। और जिस दिन सबको उसके पास लौटाया जाएगा उस दिन वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या अमल किया था। और अल्लाह को हर बात का पूरा पूरा इल्म है।